सा कुछ क्यों होता है सहेली, मेरी आंकड़ाओं मेरे तनहाइयों, मेरी आंकड़ाओं कितनी porque mucho camino le resta. ¡Cartel con mi Zoom!